problème. Et quand bien même, je t'avoue ce que j'aime. Et quand bien même, jamais je ne dis que j'aime. Et quand bien même, ça reste toujours un problème. Et moi quand même, je perds toujours ce que j'aime. De música en francès, les novetats discogràfiques mitjançant el nostre espai, això és Musicòpolis, la capital de la música. T'acabem d'oferir aquesta peça que es diu La Belle Affaire amb Corel Clement, que ens acompanyava. I aquest és un tema de Fosser, el seu darrer EP, la cançó es diu Sell Me Out, després Emerson amb El Hombre de Ojalata. Escabrada i l'ombre de Ojalata des del seu darrer disc, l'agenda Emerson, ens portava aquesta cançó, Estabilitat Dimensional, es diu. Anem amb Javi Reina, amb Rosso i la companyia de Playback amb el seu Lungs. It ain't about the things you say that makes me blue. It ain't about that stuff that makes me feel so used. It's all about the way you act among our friends, don't you get it? Don't you get it, no. You say I'm acting strange, that it's all in my head. Don't play me for a fool, treat me like I'm dead. This ain't the first time that I take this to our bed. You don't get it, you don't get it, no. We're falling like rain, straight to the ground. We're building it up to be tearing it down. We're bricks in the wall, we crash and we fall. Of that. Maybe we were bound to each other. To each other. No one without the other. No one without the other. We're falling like rain, straight to the ground. We're building it up to be tearing it down. Bricks in the wall, we crash and we fall. We're screaming out loud from the top of our lungs. Així hem portat el ritme musical de Javi Reina amb Rosso i Playback i aquest Lungs. Anem a música antiga, que no deixa de ser moderna perquè és del recopilatori pop a la catalana tercera part. Maria Pilar Tomàs, Res ha mort. El camí segueix allí, malgrat tot el que ha plogut. Res ha mort, res ha mort. Els jocs que vaig començar i que no vaig acabar. Res ha mort, res ha mort. Els companys d'escola, la noia que em volia escoltar. El carrer i el barri on mai vaig poder jugar. Les nines que viatja vaig guardar. Aquells petits que es van robar allà. La nit de Reis i l'Àngel Guardià. Segueix allí, malgrat tot el que ha plogut. Res ha mort, res ha mort. Els cants que em van ensenyar i que no puc recordar. Res ha mort, res ha mort. Les hores d'estudi davant el piano negre i vell. Els dies de marxa per camps i boscos i sembrats. Les nits de lluna sota el cel ras. El foc, les danses de nits d'estiu i la guitarra que em van donar. El camí segueix allí, malgrat tot el que ha plogut. Res ha mort, res ha mort. Tot i anant sempre endavant, vaig veient-lo i recordant. Res ha mort, res ha mort. Res ha mort, res ha mort. Perfectes estranys, dos complets desconeguts, amb el do de la invisibilitat. Ara que hem pogut oblidar que hem estat mitja vida junts, no és que estigui millor, almenys sé que puc viure tranquil. Ara que no ens importa ni el com ni el per què. Ara que aquesta amnèsia ens fa sentir tan bé. Hi ha vida més enllà d'haver-te oblidat. Viure sense veure el que veuen els teus ulls. Hi ha vida més enllà de tu. Que el meu nom no et diu res, que ja no saps qui sóc. Ara que el meu refugi és l'oblit i t'enterro al fons dels meus records. ara que no ens importa ni el com ni el per què. Ara que aquesta amnèsia ens fa sentir tan bé. Hi ha vida més enllà d'haver-te oblidat. Puc viure sense veure el que veuen els teus ulls. Hi ha vida més enllà. Doncs hem anat amb el pop a la catalana fa uns moments amb la música que ens portava Maria Pilar Tomàs des del record musical, però des de l'actualitat de la recopilació amb el Res ha mort i l'actualitat de Filippo Landini presentant el seu nou single Amnèsia des de l'àlbum Som com som. Això és This is Love Live a càrrec d'Innocents. We are magic, living in a dream. You're my destination, sent from my above. Just believe it's everlasting, baby. You know I am here to stay. Just believe in your emotions, let them take you far away. This is love. Love is not over, not over, not over, yeah. From now until forever, it's not over, not over, yeah. tarde, en la calle está lloviendo. Hago versos con tu nombre, me relajo escribiendo. Tengo las estrellas alumbrando mi ventana, apagada por tu ausencia, esperando tu llegada. He perdido la batalla por tenerte aquí en mi cama. Esta es nuestra historia que se apaga día a día. Cada uno con su alma, ya no ve otra salida. Acabem aquest segment de Musicòpolis presentant aquestes noves cançons d'Innocence, This Is Love en directe, Sin Prisa, des de l'àlbum Amanece amb Versos con tu nombre, o aquesta cançó, El Combo Dominicano, des de l'àlbum Donde Estás Amor, un quartet amb una vocalista femenina excepcional que ens porta la cançó María Lola. Ya lloré, todo lo que iba a llorar ya yo no lloré, por una mala mujer. María Lola, ya su amor ya lo olvidé, ya yo la olvidé. María Lola se fue, oe, oe. María Lola murió, oh, oh. Dígale, dígale que ya yo la olvidé, ya la olvidé. Cuéntale, cuéntale que para mí murió. Fue. Nuestro amor se fue volando con el viento, se fue tan lejos como la distancia. A nuestro amor no le saqué ganancia, solo una pérdida que pague lento. No pongas cara de que duele, sé que tu llanto no hay quien te consuele. Por el camino hay más mujeres y yo ando caminando y bajando. María Lola se fue, oe, oe. María Lola murió, oh, oh, oh. Dígale, dígale que ya yo la olvidé, ya la olvidé. Cuéntale, cuéntale que para mí murió. Dale, dale con la maravilla. Esta noche huele a fantasía, María, coge tu loca manía. Ay, me huele a tumba fría. Ahora busco mujeres, busco pasión, esa que no aman con traición. Eso no era María Lola, vete con tu son, pa' jueguito de la traición, está cañón. María Lola se fue.